możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. GH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiaj druga audycja poświęcona grupie The Stranglers, a w tym przede wszystkim Hugh Cornwellowi i Dave'owi Greenfieldowi. Za tydzień już nowy temat, ale o tym na razie zapomnijmy. Dzisiaj słuchaliśmy już grupy The Stranglers, płyty Feline, natomiast teraz już przechodzimy do albumu najlepszego z tego ostatniego okresu grupy The Stranglers, w którym uczestniczył, w którego nagraniach uczestniczył jeszcze Hugh Cornwell. Za nami Skin Deep, chyba najbardziej zgrabny utwór z całej płyty Oral Sculpture, bo właśnie o tym albumie mowa, zgrabny, powiedzmy, że przebojowy, krótko mówiąc, nie ma się co dziwić, bo to był przebój singlowy, ale na tym albumie w ogóle roi się od świetnych numerów. Trochę dziwne, bo między Feline, która to płyta jest, powiedzmy, średnia, a Dreamtime, który już jest zdecydowanie słabszy. No ale przejdźmy do muzyki. Na początek Ice Queen. I was never sure of the accurate score when I sat in for a hand with the Ice Queen. It was just a game with a noble name when I sat in for a hand with the Ice Queen. I didn't have time, the aces weren't mine. I knew the stakes were high. She started melting when I was dealt in. I thought I'd just go along for the ride. I was never sure of the accurate score when I sat in for a hand with the Ice Queen. Cards were laid and the hand was played when I sat in for a hand with the Ice Queen. I didn't play fair, I was beyond care. The stakes were getting high. She started melting when I was dealt in. I thought I'd just go along for the ride. I thought I'd just go along for the ride. Thank you. After all my words are said, when my eyelids close with the weight of 100 years, please let me down easy. Let me down easy. My boat can slip away into a calmer sea. Let me down easy. I know there'll be nothing to fear. Let me down easy. Let me down easy. Let me down easy. Let me down easy. My body slips away out into weightlessness. Let me down easy. Now I know that there's nothing to fear. Everybody has some secret wishes. Just keep your fingers crossed, maybe they'll all come true. But don't worry if they just remain a fantasy. Life shows no mercy. Everybody seems the same all over. The search is on for love and comfort constantly. If it comes your way tomorrow, count yourself lucky. Life shows no mercy. Life shows no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. It shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Ice Queen, Let Me Down Easy, No Mercy. To utwory chyba najbardziej rozpoznawalne, no jedne z tych najbardziej rozpoznawalnych z płyty Oral Sculpture. Ja wiem, że ten skład już przytaczałem niejednokrotnie, ale ponieważ płyta Oral Sculpture według mnie jest ostatnią ważną płytą w dyskografii zespołu, to dla przypomnienia raz jeszcze. Hugh Cornwell, śpiew, gitara, Jean-Jacques Burnell, bas i śpiew, Dave Greenfield, instrumenty klawiszowe, teoretycznie czasem też śpiew, czy też podśpiewywanie raczej, chórki, no i Jet Black, perkusja, instrumenty perkusyjne. Płyta Oral Sculpture, rok 1984. Nowum, jeśli chodzi o nagrania, porównując nagrania z Oral Sculpture z wcześniejszymi płytami The Stranglers, to sekcja dęciaków. Trzyosobowa to słychać i naprawdę dodaje jakości. Teraz nieco mniej, dwa nieco mniej znane utwory przedzielone jednym bardzo znanym. Posłuchajmy. Oh, leather breeches, and they've got some damn good hides. If you're looking for the wild country, and you can live without jump way, there's a place that's down in history, under the name of Spain, under the name of Spain. If you wanna leave the cloud behind you, take a walk into sunshine. Plenty of it in southern reaches, where they're making future wine. Looks a little like California, prickly pears and rolling plains. It's a place I can fly my flag to. I'm under the name of Spain. I'm under the name of Spain. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso, envío un beso a todos los niños del mundo. But the pleasure got caught in pain. And you don't like the bull in the china shop. I'm under the name of Spain. I'm under the name of Spain. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso, envío un beso a todos los niños del mundo. Todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso, envío un beso a todos los niños del mundo. We knew that it was love at first sight. Watch movies to the future. Got a lot of catching up to do. Hope to take a lesson from the neighbors. That show what not to do. Shoot a pop for them in the 30s, but the pleasure got caught in pain. Ended up like the bull in the china shop. I'm under the name of Spain. I'm under the name of Spain. She needs it every day. Oral Sculpture, rok 1984. Sporo fragmentów przypomniałem z tego albumu, bo aż 7, ale naprawdę warto, jeśli ktoś z Państwa tej płyty nie znał, to już teraz zna, a też warto sięgnąć po całość, myślę. Uptown, Spain i Souls to tytuły 3 ostatnich fragmentów albumu Oral Sculpture, które teraz przypomniałem. Oczywiście cały czas słuchamy grupy The Stranglers, która w roku 1986 wydała kolejny album, no i zaczynał się po prostu pięknie. Always the sun. Always, always. About everywhere, he was big in America. He was big in America. I met a vet in America. He was alive, it was an overdrive. He'd just been around everywhere. He was big in America. He was big in America. And when you're big in America, you like to live in America. You won't be on your own. And since you're big in America, you might as well make America your home. Big in America. Across the big expanse, she was whipping men everywhere. She was big in America. She was big in America. And when you're big in America, you like to live in America. You won't be on your own. And since you're big in America, you might as well make America your home. Big in America. Big in America. Big in America. Big in America. Always the Sun, jeden z bardziej rozpoznawalnych utworów w dyskografii grupy The Stranglers, później Was It You i wreszcie Big in America. Wszystkie trzy utwory z albumu Dreamtime z roku 1986. To już nie było takich sensacyjnych odkryć jak na Oral Sculpture, ale no, kilka tych nagrań jednak nieźle zniosło próbę czasu. Za chwilę jeszcze fragment najmniej znany z tego albumu chyba, albo przynajmniej jeden z mniej znanych, a warto, myślę, go przypomnieć. Too Precious. Dzięki utworowi autorstwa Raya Davisa grupa The Stranglers po raz ostatni w swojej karierze dotarła do brytyjskiej listy przebojów Top Ten. Siódme miejsce, najlepsza pozycja w ich historii, wyrównana, bo poprzednio to było Strange Little Girl rok 1982, a tutaj All Day and All of the Night z płyty All Life and All of the Night. Płyta koncertowa, ale ta wersja dołożona w nagraniu studyjnym, krótko mówiąc. A wcześniej Too Precious z albumu Dreamtime. W roku 1990 ukazała się ostatnia płyta grupy The Stranglers, w której nagraniu uczestniczył Hugh Cornwell. Such a sad time at the station. White Room, czyli utwór z repertuaru grupy Cream, to w interpretacji Hugh Cornwella i Roberta Williamsa z ich płyty zatytułowanej Nosferatu z roku 1979. Wcześniej 96 Tears z płyty Ten grupy The Stranglers, rok 1990. Bo skończyliśmy już grupą The Stranglers, dlatego na zakończenie jeszcze wczesne nagrania solowe, solowe w cudzysłowie, Hugh Cornwella. Na zakończenie jeszcze fragment tego samego albumu, Nosferatu Puppets. I tu w chórkach członkowie grupy The Clash. Taka ciekawostka, a za tydzień już zupełnie inny temat. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu.